ha de fer por avançar lentament, però sí aturar-nos. Ara passen 34 minuts de les 4 de la tarda i continuem aquí a Ràdio 4. Ja ho sabeu que cada dilluns i cada divendres fins a les 5 de la tarda intentem ser més feliços, ho diem sempre, o aprendre o relaxar-nos amb aquestes lectures i aquests convidats que ens porta la Marta. Marta, bona tarda. Hola, bona tarda, Paola. Avui què serem? Com ho defineixes? Més feliços? Aprendrem? Tot aprendrem. Plegat, avui aprendrem. Ens relaxarem? Aprendrem. Aprendrem i ens relaxarem. O ens enfadarem, que de vegades no, també no. Va bé. No, no, també va bé, en el sentit de aprens coses que no t'acaben d'agradar i que t'ajuden a fer-te preguntes i bé, a créixer una mica. Avui crec que és un programa d'aprendre. D'aprendre? Sí. Doncs això, amb qui aprendrem avui? Doncs mira, avui seguirem parlant de la col·lecció de llibres de l'editorial Sirpus, Col·lección Techo de Cristal. Si recordes, ja en vàrem comentar una mica en el programa del dilluns 9 de març. Sí, fa una setmana, sí. Sí, que ja vam anunciar, a més, que tornaríem a parlar amb la seva editora i amb l'autora d'algun dels llibres publicats en aquesta col·lecció. I així ho farem avui, ja que ens acompanya l'Anna Cendrera, propietària de l'editorial Sirpus, i amb Maria Eugenia Eiras, autora del Vientre Cósmico, La mujer en la postmodernidad, que va ser el primer llibre editat en aquesta col·lecció Techo de Cristal. Para mí seré. Doncs abans de presentar les convidades, recordar que qui l'interessi, l'oient que l'interessi aquest llibre, El vientre cósmico, que pot trucar, que li regalarem signat i tot. Ja ho sabeu, el telèfon és gratuït, 900-454-455, 900-454-455. Doncs molt bé, doncs haig de dir que quan entres a la pàgina web de l'editorial Sirpus pots llegir una frase del professor i filòsof Bernard Williams, que sembla ser que era un pseudònim, però que és un senyor que és famós per les seves frases, que diu que mai una nit ha vençut a l'alba i mai un problema ha vençut a l'esperança. No. Després et diuen que l'objectiu de Sirpus, que és una paraula que en llatí vol dir enigma, és publicar llibres de qualitat, dirigits a diferents sectors, però especialment als sectors que tenen més dificultats per accedir a la cultura i a la lectura, i presentant propostes diferents i amb valor afegit. És així, Anna? Bona tarda. Hola, bona tarda. Sí, la veritat és que bueno, el nom de Sirpus potser ho explicaré una mica més perquè és com un homenatge també al meu avi, el meu avi Zariquiei, Ricardo Zariquiei, que a part de ser pediatra era carcinòleg, especialista en crustacis, i ell va descobrir diversos crustacis, carancs i altres animals, en el moment de principis de segle passat, que encara hi havia molts naturalistes que podien fer-ho, no? I el Sirpus és un cranc que va descobrir a les costes de Cadaqués, a la Costa Brava, i bueno, aquest era un cranc molt petit, i fins que finalment va descobrir que era un adult, que no era un nadó, gairebé, un nen cranc. Bueno, això va ser 2 anys després de que ho va descobrir la primera vegada, i la segona vegada ja va descobrir que un altre individu, però era amb ous. Llavors era ja la confirmació de que era un adult, no? Així que, bueno, li van posar Sirpus Zariquiei, i aquest és el nom de l'editorial, i per això n'hi ha un cranc al logotip. A part d'això, bueno, les tres grans línies que tenim són multicultural, literatura i espiritualitat, i dintre de cada línia pues, n'hi ha diverses col·leccions. La col·lecció de Techo de Cristal està dintre de la literatura, que està adreçada a diferents segments. Tant tenim com llibres de lectura fàcil per a les persones que estan començant o a llegir o que no dominen la llengua, que també o catalana o castellana, i volen llibres adaptats com el text adaptat, o llibres que van pujant, i llibres també inclús de lletra grossa per a les persones que també tenen dificultats de llegir, no? I Techo de Cristal és una col·lecció que és una col·lecció de reflexió, no és d'autoajuda, I això sí que volem separar-ho, no?, d'altres tipus de col·leccions que també hi ha, que estan molt bé, però que... En aquesta... Que no és el cas. No és el cas. Bueno, pels nostres oients que vulguin doncs saber més, dic que la web de l'editorial és www.sirpus.com. I la de Techo Cristal, que és la col·lecció, és www.techodecristal.com, perquè val la pena, que ja hi ha molta informació. Bé, doncs, Anna, seguint una mica amb el que tu comentaves de Techo Cristal, jo afegiré per als nostres oients que aquesta col·lecció va néixer el gener del 2007, i que com una col·lecció d'edició del llibre sota aquest nom. Segons dieu, és una col·lecció perquè en moltes dones existeix un límit invisible que no els hi permet desenvolupar tots els seus potencials, no? Degut als condicionants socials, econòmics i legals que tenen per ser dones. Mm-hmm. Jo sempre dic aquell exemple que la meva experiència professional m'ha demostrat, no? Que és que actualment les dones i els homes doncs accedeixen als estudis universitaris amb igualtat de condicions i que fan unes carreres estupendes i tenen unes notes fantàstiques, les dones més que els homes, i també les dones acaben més les llicenciatures que els homes. Però bueno, tots acaben més o menys bé. Una vegada acaben, doncs els dos s'inicien en el seu desenvolupament professional amb igualtat de condicions. I normalment entren a les empreses pues, cobrant el mateix i igual de ben considerats. I tot això segueix fins que la noia comença a tenir ganes de ser mare. Llavors això ja, aquí ja és una cosa que marca. La dona té un fill i a tranques i barranques segueix la seva carrera professional. Però si en té dos, aquí la pobra ja fa figa, que es diu. I a partir d'aquí és on comencen els problemes, on el sostre de vidre es veu més marcat i on, havent començat amb igualtat de condicions, l'home immediatament la passa. I per això, a moltíssimes empreses, sobretot a l'empresa privada, més que a l'administració pública, però també a l'administració pública, amb menys vegades, doncs aquesta dona resulta que mai arribarà a accedir a llocs de poder o a llocs d'alta direcció per aquesta problemàtica. Aquest és el sostre de vidre de la dona, entre molts altres. Doncs bé, a mi em va semblar que aquesta idea de fer una col·lecció dins la teva editorial, doncs parlant d'aquesta temàtica, em va semblar molt interessant i, a més, molt útil. Mm-hmm. Haig de dir que m'he mirat els llibres, no me'ls he pogut llegir tots, però que entre els llibres que ja estan publicats hi ha El vientre cósmico, La mujer en la postmodernidad, de Maria Eugènia Eiras, que aprofito per saludar-te. Hola, sí, la Maria. Saludem, que tenim aquí a la nostra convidada, i de seguida, quan la Marta acabi la reflexió, ja passarem de seguida a parlar del llibre. Després ja n'hi ha un altre, que es diu La mujer serena, Pensamiento y mundo femenino, de Raida Guzmán, Voces de mujeres, actividad laboral y vida cotidiana, de Lidia Heller, i després una altra que es diu Recuerda Mundo, novela ecològica en la tierra, de Oliva Sabuco, de Virginia Ferrer. Aquest nom m'encanta. No he tingut l'oportunitat de llegir-lo encara, però el llegiré, però m'encanta. Ja en parlarem, oi, Paola? Sí, altra ocasió. Ara sí, podem ja saludar a Maria Eugènia Eiras. Bona tarda, bones tardes. Hola, bona tarda. Sí, parlaré en castellà, llengua en la que... Tinc més fluïdesa en castellà que no en català. L'entenem pues no passa perfectament, Maria Eugènia. Pues sí, justamente hace unos días comentaba en otro programa de radio en el que soy columnista sobre el tema de las mujeres científicas que egresan de las universidades en una proporción de un 51% con respecto a los hombres, uh-huh, y que luego en el desarrollo de la carrera, digamos 20 años después, encontramos que hay solamente un 18% de científicas, esto en España, comparado con un, bueno, 18, que es un 72%, ¿no?, de hombres. Entonces, esto preocupa enormemente, sobre todo a los científicos, que consideran que el 50% del talento se está yendo por el sumidero, ¿no?, porque se está desperdiciando. ¿Y qué ocurre? Que, claro, uno se pregunta qué pasa con los maridos de las científicas, que se han casado con mujeres brillantes y con una profunda, uh-huh, vocación, pero también seguramente pasa justamente María Blanco, que es una famosa científica, dice que falta el yes we can de las científicas, ¿no? Hay que ponerse el mundo por montera y... La dona és de naturalesa menys competitiva, i això és una veritat, I això és molt positiu per moltes coses, però també és una... I també hi ha un fenomen molt femenino, que és la primera en resignar-se a sacrificar su carrera como que su carrera fuera menos valiosa que la del hombre. Y eso es, bueno, en mi libro justamente hablo de la silenciosa voz de la inferioridad, en el vientre cósmico hablo que es un poco la inferioridad inculcada a través de 5.000 años de patriarcado que han calado evidentemente muy hondo en la autoestima de la mujer. Es la gran tarea de los psicólogos y de los psicoanalistas, es reflotar esa tremenda energía femenina que tenemos y que asusta tanto a los hombres, que los hace sentirse amenazados y en guardia, justamente que le demos causa a esa energía, tiene que salir porque si no va a estallar por otro lado. Aquest llibre, perdó, Maria Eugènia, recomanat per dones i per homes també, la seva lectura, dic. Por supuesto. O especialment per homes. Por supuesto, no solamente mi visión, sino la visión de la colección Techo de Cristal y de la editorial Sirpus, es una visión integradora en la cual justamente esa energía femenina, yo expongo en mi libro, que tiene que salir y canalizarse constructivamente y productivamente y caminar junto al hombre, porque son energías complementarias. Yo quería comentar, quizá realmente el objetivo de Sirpus en esta colección es juntar la sinergia de los dos realmente, ¿no? Y construir y seguir construyendo el mundo juntos. Allí, estos días estuve analizando unas estadísticas y hay en una de esas que recogí, ahora no me acuerdo exactamente la fuente, perdón si no la cito, pero que el 4% de las decisiones en el mundo solo son tomadas por mujeres, solo el 4%. Es muy poco realmente, ¿no? O sea, que a nivel de decisiones, supongo, a nivel más... Bueno, que quedi clar que el llibre de la Maria Eugènia té una dedicatòria que diu a José María, mi compañero en el camino de la vida, por su apoyo incondicional. Això vol dir que hi ha companys de vida que et donen suport de forma incondicional. I això també s'ha de dir, Sí, mi marido es un catalán, una persona sumamente comprensiva y totalmente respetuosa de mi desarrollo personal y de todo lo que yo considero que tengo que decir. Por lo cual, desde aquí, no sé si me está escuchando, le agradezco enormemente. I jo li envio un petonet, tu també, Paola. Tots, i que el volem conèixer, també. Bueno, abans de seguir, jo crec que val la pena que presentem a la Maria Eugènia Eyres per qui no la conegui. Ella és escriptora i periodista. Va guanyar la Faja d'Honor de la Societat Argentina d'Escriptores l'any 1982 i ha estat finalista als Premis Planetes de Novel·la l'any 2000 i 2004, del Nadal al 2002 i del Fernando Lara de Novel·la el 2005. Ha dirigit les revistes Interiores, Pràctica, Belleza i Moda, Vosotras, i ara actualment és columnista de Diversicat, que és un programa de ràdio, no?, dirigit a la integració cultural dels emigrants. I per qui vulgui saber més d'aquest programa, pues el trobarà al 106.9 de la FM. És així? Molt bé. Si et sembla, hem de fer una, ja sabeu, una petita pausa d'un minut i mig i després d'aquesta presentació de l'Eugènia continuem... Parlant del vientre cósmico. I de les dones i dels homes, també, perquè aquest llibre ens ha dit que és recomanable també per ells i ens agradaria que se l'endués un home. Sí, va. Que sigui un oient... Que els homes telefonin i que se l'emportin. No, que ens agradaria també una dona, però si és un home, doncs... I li agradarà molt, és un llibre preciós. No s'enfadarà, Maria Eugènia? El hombre que lo lea va a entender mejor a las mujeres, pienso. No s'enfadarà? Que va. No, mi libro no es nada beligerante, ¿no? Doncs és una dolçor de llibre. Doncs recordem el telèfon 900-454-455, 900-454-455, perquè la persona que truqui s'endurà aquest llibre. Ràdio 4, la ràdio dels sentits. És que m'encanta. Però és una mica xulo, no? Has vist com troten les ties? Què esperes? Un tio que no raona. Vull tenir-la controlada tot el dia i, a més, no paro de trucar-la. T'hauries de relaxar una mica. En lloc de posar-te gelós, en raona. Llevar-se cada dia amb una nova notícia sobre violència contra les dones és molt dur. En comptes d'atacar, s'ha d'enraona. Talla amb els mals rotllos. Raona. En raona. Generalitat de Catalunya. Som-hi. Coneix món a Ràdio 4. L'espai radiofònic que t'apropa als pobles de la Terra practicant el turisme responsable. Amb respecte pel patrimoni humà i natural. Cada dia, a les 12:10, amb Damià Caro, a la Ràdio dels Sentits. Hi ha programes de ràdio que són únics i diferents. L'altra ràdio a l'escola. Hi ha programes de ràdio que la mitjana d'edat de les persones que els fan és molt baixa. L'altra ràdio a l'escola. Hi ha programes de ràdio que les persones que els fan tenen una gran il·lusió per comunicar-se. A Ràdio 4, l'altra ràdio a l'escola. Escolta tots els dissabtes a les 9 del matí i els diumenges a les 4 de la tarda. L'altra ràdio a l'escola. Escolta Ràdio 4. Ràdio 4, la ràdio dels sentits. Tractin de deixar el món en millors condicions que les que tenia quan van arribar. Doncs en començar ja estàvem enamorats del llibre, de la col·lecció i del que tot el que significa. En aquests minuts ho estem una mica més, encara ens queda un temps per acabar-nos d'enamorar. Marta, com ens acabem d'enamorar? Bueno, jo sé que l'Anna volia fer un aclariment, perquè ella vol deixar molt clar que la col·lecció Techo de Cristal no és una col·lecció feminista. Digues, Anna, digues. Bueno, és una col·lecció per tots i que realment això ho vam decidir després de 2 anys de buscar què és el que volíem per aquesta col·lecció. Finalment van triar el títol del Techo de Cristal, però no és tampoc només sols agafant tot el tema professional de la dona, com seria l'expressió que s'utilitza més així, no? Sinó que seria una col·lecció per ajudar al desenvolupament de la dona tant a nivell personal com social o professional. Això per una banda. I després, el difícil ha sigut l'equilibri entre buscar una línia que no sigués només per les dones i més feministes, aunque jo penso que han fet una tasca molt important i es continua fent, però volien trobar aquest punt d'equilibri entre mig, no? Que no sigui tampoc una col·lecció de dones com hi ha de revistes de dones, que hi ha moltes, sí, que tampoc és, i bueno, i era buscar una col·lecció de divulgació, només volia fer això. Doncs molt bé, tornant al llibre, Maria Eugènia. Sí. Jo me l'he llegit tot i se'm fa difícil definir-lo, perquè cada capítol és un capítol amb molta profunditat, amb molta tendresa i amb molta energia i molta força. Però perquè els nostres oients es facin una idea, diria que fas una passejada pels darrers 30.000 anys de la història. Sí. Vull dir, comences a parlar del que va ser i el paper de la dona o de la deessa femenina fa 30.000 anys, expliques com va ser l'evolució de la humanitat i quin paper va tenir la dona en aquesta evolució, demostres que l'origen de tot és femení, expliques parts científiques, expliques parts històriques i altres arqueològiques, demostres que l'arqueologia ajuda en aquesta teoria, parles del present i dones una idea positiva del que el paper que les dones han de tenir en el futur. És així, oi? Sí, exactamente. Lo que pasa es que bueno, no se puede abordar un problema, si es que la problemática, si es que existe la problemática de la mujer, pero bueno, la condición de la mujer, su lucha por la igualdad, no se puede entender fuera del contexto de toda su historia. Porque como bien has mencionado, las primeras culturas fueron matriarcales. Y fa 30.000 años. Sí, y durante 20.000 o 30.000 años, el mundo fue de la mujer. La mujer había impuesto sus valores que ahora necesitamos más que nunca, que son el amor incondicional, la sensibilidad, la intuición, la solidaridad, etcétera. Es lo que hace falta en este momento para curar al planeta de las enfermedades que el neoliberalismo, que la revolución industrial le ha causado. O sea, con ese saqueo de la naturaleza, justamente la mujer y la naturaleza tienen mucho en común. Y por eso las dos se han visto desvalorizadas durante estos últimos 5.000 años. Que 5.000 años comparados con los 20.000 o 30.000 de predominio de la mujer en la cultura no són nada. Nada, una quarta parte. Exacte. Sí, de fet, la història allò grecorromana han sigut els més masclistes i els que van portar la dona en un segon pla, no? Claro, en Grècia, justamente la cultura minoica, sí, que tú fue la gran madre minoica. de la primer cultura europea, fue matriarcal y matrilineal, o sea, se heredaba de mujer a mujer. Y luego vino la cultura micénica, que ya era la cultura masculina, o sea, que nació un poco depredó toda esa cultura, y todo eso se perdió. Y son arqueólogas mujeres las que ahora están descubriendo y reubicando esa historia. Y yo creo que este origen matriarcal de nuestras culturas está en el fondo, no soy psicóloga, pero yo creo que está en el trasfondo de la psiquis masculina. Y de ahí que el hombre a veces tenga estos temores, se sienta amenazado, incluso más si han tenido madres un poco dominantes, o sea, tienen miedo a que la mujer lo mandonee, lo domine, decida por él. O sea, yo creo que en el trasfondo está el trasfondo histórico, y es importante traerlo a la luz para entender el porqué de muchos temas que se presentan hoy en día, ¿no? I al futur anem per bon camí, Maria Eugènia? Aquesta crisi en tots els sentits, com deies tu, de natura, no només econòmica, sinó una crisi de planetària, sí. Pienso ens que servirà estamos, per alguna cosa? Estamos viviendo un cambio de paradigma. Y no lo digo yo, gracias a Dios, el otro día hasta Rodrigo Rato lo dijo. Entonces dije, ¿no he escoltat això? Sí, Rodrigo Rato dijo, estamos viviendo un cambio estamos en un momento de cambio. O sea, si el neoliberalismo está reconociendo que ha llegado a su agotamiento, porque no hay recursos para saquear, es el momento de vivir todos como una sola humanidad, un solo hombre, porque lo somos, o sea, gracias a la física cuántica y otras ciencias del posmodernismo, que también lo expongo en un capítulo, nos hemos dado cuenta que estamos todos unidos y que si destrozamos la naturaleza, nos destrozamos nosotros mismos. Sí, sí. I aleshores, en la teva darrera part del llibre, tu dones pautes d'esperança. Aleshores, tu com veus a la dona actual i com creus que ha d'actuar la dona per poder aconseguir aquest paper en la història que ajudi a tothom, a homes sí. i a dones? Jo creo que el holograma, o sea, el logo este de Yin y del Yang, las dos energías, ¿no? La femenina y la masculina, son un bello recordatorio, recordaréis que forman conjuntamente un círculo, uh-huh. Y yo creo que las dos energías tienen que caminar juntas, marcando rumbos en plan de igualdad, de solidaridad, con mucho diálogo. Solo así saldremos de esta crisis tremenda, y pienso que justamente estoy trabajando en un segundo ensayo que vamos a ver si verá luz, pero es un poco, pienso que estamos caminando hacia una conciencia universal y hacia una democracia planetaria. Però les mujeres, ara preguntava l'Anna quins consells diríem o quina línia hauria de seguir la dona sense l'home, res. És a dir, que ha de seguir l'home no. I la dona han de canviar tots dos de sí, drecera. Sí, yo pienso que codo con codo y en plan de iguales, y sobre todo la mujer, que esto lo dice muy bien el feminismo de la diferencia, no queriendo ser como el hombre, porque no somos hombres, somos diferentes, y nosotras lo sabemos. Entonces, aportando esta óptica diferente, estos valores diferentes, que se han visto ridiculizados durante 5.000 años, nuestra ternura, nuestra compasión del débil, nuestro amor incondicional, que a veces nos juega malas pasadas, todo esto forman un importante activo de valores a aportar a esta nueva consciència, a esta forma de manejar-nos que surge a partir d'ahora. Bueno, en el teu llibre ja dius que tot ésser humà hi ha unes virtuts o unes tendències que es poden dir femenines i unes tendències que es poden dir masculines, i això ho tenen tant els homes com les dones. Exactament. Aleshores, doncs, els homes tindran més aguditzades les masculines i les dones potser més les femenines, però que potser podríem dir que el camí del mig sempre és el millor, no? Exactament. I que l'equilibri és saber compaginar aquestes tendències, perquè si un home només tingués les tendències masculines podria ser una cosa així una mica complicada, i si una dona només té la cosa maternal i no té sí, l'energia exactament. Suficient, doncs seria una figa tova, que se li diu, no? Sí. Llavors es tracta de trobar una mica això, Es reconocer la energía, por ejemplo, las mujeres, reconocer la cuota de energía masculina que tenemos dentro, que nos hace, nos incita a salir al mundo, a competir, a luchar, de una cierta positiva agresividad que hace falta para desarrollarse en la vida. Y el hombre puede reconciliarse con su parte femenina, que la tiene, y que yo estoy segura de que estos valores ellos también lo sienten, la empatía y todo lo demás, pero a veces era considerado como de poco hombres, ¿no? Entonces, un poco vivir de forma más armónica con nosotros mismos. El llibre parla de moltes coses, ja torno a dir que és un passeig per els 30.000 anys de la història. Encantador, eh? Paula, sí. Tu no te l'has llegit encara, però te l'has de llegir. Doncs sí, ens queden 50 segons. No sé si alguna convidada o l'Anna o la Maria Eugènia tenen alguna cosa a dir curteta. Bueno, només convidar a tots, homes i dones, a llegir aquesta col·lecció i els altres llibres que estem preparant. El proper seran Les dones iraquís, que és una història, és un recorregut per la història de les dones molt valentes també en Iraq. Després sortirà En esa habitación propia, que és un llibre... Virginia Woolf, em recordo. Sí, bueno, és un recorregut per als temes més rellevants del món de la doncs dona. Ens aproparem i ho farem sense por. Ni ells ni elles, que ho apropin, que llegeixin i després que diguin que no els agrada, però com a mínim que s'ho mirin. Arriben les notícies de les 5 aquí a Ràdio 4. Gràcies a totes. Gràcies a vosaltres. I bona tarda. Bona tarda.